أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران و بینندگان و شنوندگان محترم الحمدلله که ما و شما از کتاب بیدان از علمی صرف ما و شما 6 درس گرفتیم و حالا باشد درس 7 را بنده میخواهم به سمع شما برسانم. کتاب بیدان درس امروزه ما و شما درس 7. خب موضوع درس ما و شما معلوم فعل ماضی است. موضوع درسمان معلوم فعل ماضی است. درس گذشته ما و شما اشتقاق های 12 گانه را گرفتیم که یکمین اشتقاقش چی بود؟ فعل ماضی، یکم ماضی بود. اکنون اون ماضی به دو قسم تقسیم می شود. فعل ماضی به دو قسم تقسیم می شود. قسم یکمش معلوم فعل ماضی است، معلوم فعل ماضی. و قسم دیومش که درس آینده انشاءالله خواهیم گرفت اون مجهول فعل ماضی است. اینش باشد معلوم هست. اکنون دقت بتید که حالا ما و شما درس گذشته یا تنباشه گفتم که معلوم فعل ماضی همگی چند صیغه دارد؟ 14 تا. 14 صیغه دارد. اون 14 صیغه چی است؟ اکنون صاحب کتاب می بینیم که چی میگوید. میگوید معلوم فعل ماضی که درباره فعل ماضی صحبت میکند. اولا معلوم فعل ماضی، معلوم فعل ماضی را 14 مثال است. 14 مثال همون صیغه های گفتگی مون. معلوم فعل ماضی 14 مثال است، 14 صیغه است. اکنون این 14 صیغه به 3 قسم تقسیم می شود. اون قسم ها اینجا هست، اینها را شما دقت بتید. اون 3 قسم، این است قسم یکم، اینش قسم دویم، اینش قسم سیوم. این را میگن 3 قسم. دقت بتید اکنون. میگه که 6 غایب را بود، این غایب است، قسم یکم غایب، 6 تا برای غایب است. نه 2 تا، 4 تا، 6 تا. این رد همش برای کی است؟ برای غایب است که دو تقسیم می شود. و 6 مخاطب را بود، این مخاطب است و 2 تا، 4 تا، 6 تا. این 6 تا برای مخاطب است. و 2 حکایت نفس را بود و این 2 برای متکلم است. حکایت نفس، متکلم، هر دوش یک معنا هست. پس ما و شما در گذشته معنای غایب، معنای مخاطب، معنای متکلم را گرفتگی بودیم. خب اکنون بیان میکند شیخ صاحب کتاب، میگوید اون 6 که غایب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. اکنون 6 تای غایبی که ما و شما میگیریم، اون 6 تای غایب به دو قسم تقسیم میشه. ببینید قسم یکم این برای کی است؟ برای مذکر. این 6 تا برای مذکر است. این 6 تا برای کی است؟ این 3 تا، این 3 تا برای مذکر است و این 3 تا برای مؤنث. این 3 تا برای مؤنث، 3 تا برای مؤنث. یعنی که این 3 تا برای غایبی مذکر است و این 3 تا برای غایبی مؤنث است. اینجا 6 تا مخاطب برای مذکر است و 3 تا و این 3 تا دیگر برای مؤنث است. و این باشد مذکر و مؤنثش فرق ندارد که حالا انشاءالله این رو به تفصیل میگیریم. اکنون میگوید که آن 3 که مذکر را بود. اکنون ما حالا شروع میکنیم در تفصیل، به تفصیل خواندن این مسئله ها شروع میکنیم از این عباره. آن 3 که مذکر را بود. اون 3 تا مذکر چی است؟ خوب دقت بتید. میگه ضربه. کلمه ضربه این هست. ببینید ضربه، ضربه ترجمه چی است؟ ضربه ترجمه زد و مد در زمان گذشته صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل ماضی. این زد و یک مد در زمان گذشته، فعل ماضی کی هست؟ فعل ماضی برای خاطر میگه در زمان گذشته برای یک مرد است. دیدید ضربه. اینجا ما یگان چی تغییرات نکردیم. ما گفتیم که از مصدر 12 چیز خواه میکنن، مثلا دربن مصدر نه دربن، پس در دربن فقط حرکت ها را تغییر دادیم خلاص. انا اکنون این یک مرد بود، اگر دو مرد باشد زدن و ایها دو مرد چخیل میگویم؟ میگویم که دربا دربا ترجمهش زدن ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغه تثنیه مذکر غایبین معلوم فعل ماضی. اکنون حاضر جده ما میگیم دربا زدن و ایها دو مرد، همون دو مرد در کجا زدن خوب معلوم شد، داره به زد و یک مرد، لیکن دا داره و به زد، اما دور از کجا گرفته سیم دو میگیم. انا همین الیفی که دیدین برنگ سرخ نوشته کرده گستم تو اینکه فرق کنید، یعنی انا همین الیف در آخر این در اومد شد دو کس، اگر الیف شد بگیره میشه و داربه میشه و یک کس، الیف همونده میشه و دو کس، دو داربه زدن دو کس. و سیومش چی؟ این دو مرد و مردها باشد چی؟ جمع مردها. میگه که دربو زدن ایشان همه مردان در زمان گذشته صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل ماضی. اکنون اینجا درب این هر ذات و رو به معنای زدن است، زد، اما همه مردان رو ما از کجا گرفتیم؟ اینمی واو، اینمی واو که در خودش هست که الیف همراه کردیم شد دو کس، و با همراه میکنیم در آخری دربه، ببینید آخری بعد به حرفی وو که نویستیم میشود همه مردها، میشود چی؟ همه مردها. اکنون این الیفش چی های؟ این ووش ووی جمع بوده است، یعنی همه مردها. الیف چی است؟ این الیف الیفی فارقه میگوین بخاطر اینکه وو ووی جمعی مذکره، یعنی دمیره، دمیر، یعنی همه مردها. این وو در همه معنا را کرده است که همه مردها، دربه این زد همه مردان، این همی وو گرفته است، یعنی زدند همه مردان. خب این سه تا برای غایبی که بود؟ برای غایبی مذکر. اکنون میگذارم در قسم دویوم، انسه ای که صاحب کتاب میگوید انسه که مؤنث رو بود، انا که انسه تا ای که یک دو سه، این سه تا ای که برای مؤنثی غایبه هست، یعنی زنه که در پیش ما نیست، غایبه گفتم دیم درس گذاشته، غایبه است. یکمش چی است؟ ضربت. ببینید ضربت ترجمهش زد و زن در زمان گذشته صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل ماضی. اکنون ضربت زد و یک زن، ببینید این همین تی که میبینید همین دلالت میکند که همون میزدگی زن است. این تی را تی تانیسش میگن، علامت تانیس، یعنی فاعل تا مؤنث است. پس این همین تی بیان کرده است که همون زدگی آدم زن بود. این در بالا نگاه کنید، این تی ندارد، حدش یک خیل است، این ت دارد، این ت ندارد. پس ت نداشته باشد یعنی زدگی مرد است، اگر ت داشته باشد زدگی کی است؟ زن هست، زدگی زن است. این ت دلالت به زن بودن زننده میکند، فاعل مؤنث است، زن هست. بعد از این دویمش ضربتا زدن ایشان دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل ماضی. اکنون ضربتا زدن ایشان دو زن، این ت همین ت است، این الیف این همین الیف است، یعنی که زدن دو زن، دو زن ما از کجا گرفتیم؟ از این الیف و ت، این الیف ت دلالت میکند که همین زدگی ها دو زن بوده است. اگر ت شب بگیریم الیف شب مونیم رنگی بالاگی میشود دو مرد میشود، ت را در بین ب و الیف موندیم معلوم میشود که زن زدگی ها دو تا زن بودگی است، یعنی زدن و ایها دو زن. دو زن از کجا گرفتیم؟ دو زن زدگی است از نمین تا، نمین تایی که میبینید دلالت میکنه که دو زن. خب بعد این ضرب نه، ضرب نه این معنیش چیست؟ زدن ایشون همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل ماضی. اکنون ضرب نه زدن ایشون همه زنان، زدن وی ها همه زنها. اکنون همین که ما میگیم که وی ها همه زنها، همین وی ها همه زنها چیست؟ این همین نون، این همین نه، یعنی وی ها همه زنها. چطور که نه واو بود وی ها همه مردها، اینجا در این نون معناش همین است که وی ها همه زنها. ضرب نه زدن وی ها همه زنها، زدن وی ها همه زنها. خب انا اکنون این ششتا غایب بود، سه مذکر و سه تا دیگه چی؟ مؤنث. این سه تا مؤنث هم به آخر رسانیدیم. خب اکنون میگذاریم در مخاطب، اولا شروع میکنیم سه تا مذکر و این بالاگوست مذکر و اینش مؤنث است. خب شروع میکنیم مذکر رو، چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که اون شش که مخاطب رو بود، این مخاطب است، این شش تا است. ببینید سه تا در بالا، سه تا در پایان، شش تا مخاطب. اکنون این را بیان کردن شروع میکند، میگه اون شش که مخاطب رو بود، سه مذکر رو بود، این سه تا بالا برای مذکر است، برای مرد است، و سه مؤنث رو بود، و این سه تا برای کی است؟ برای زن است. این سه تا برای زن هاست. اکنون چی میگوید؟ اون سه که مذکر رو بود، اکنون میگه که اول سه تا مذکر رو بیان میکنم، یعنی سه مذکر مخاطبی معلومی فعل ماضی را بیان میکند. میگوید که ضرب، ضرب تا، ضرب تا، ترجمهش چیه؟ زدی تو مرد در زمان گذشته، صیغه واحد مذکر مخاطبی معلوم فعل ماضی. اکنون دقت بتید، ضرب تا، این ضا داره و به همون زدن های زد، اما زدی تو مرد، تو مرد چی است؟ این همی ته، همین اگر ما تا بگیم میشود زدی تو مرد، ضرب تا، زدی تو مرد، تو مرد این همی ته است. ببین به حرف سرخ جدا کرده گستم، این ضرب، ضرب اما زدی، زد تا یعنی تو، زدی تو، این یکمش. دویم بعد از این، یعنی دو مذکر باشد، دو کس باشد در روپر، زدی تو یعنی کسی در پیش، مخاطب گفتیم کسی که در پیش مونست طرفی او گب زده سیم، زدی تو یک مرد اگر یک کس باشد، ضرب تو ما، زدی شما، ببینید ترجمه است، زده شما دو مرد در زمان گذشته، صیغه تثنیه مذکر مخاطب بین معلوم فعل ماضی. حکم دو مخاطب است، دو کس، ضرب تو ما، زده شما دو کس. ببینید اهمیت بدید، ضرب همون معنای زدن، لیکن شما دو کس از کجا گرفتیم؟ عین تو ما، اینم سه حرف دلالت میکنند که شما دو کس، ت و میم و الف، ضرب تو ما، زده شما دو مرد، کسی که در پیش است دو کس زدگی باشد، میگید که میگن ضرب تو ما، زده شما دو کس در زمان گذشته معلوم فعل ماضی. خب این دویمش بود. سومش چی؟ ضرب تم، ضرب تم، زده شما همه مردان در زمان گذشته، صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل ماضی. اکنون این جمع است، مخاطب کس در پیش مرد ها باشد، یعنی زیاده دو کس، سه کس، پنج کس، ده کس باشد، چی میگیم؟ ضرب تم، زده شما همه مرد ها. همین کلمه همه را از کجا گرفته است؟ یعنی توم، این کلمه توم معناش همه است. این ضرب زد، زدن، توم شما، ضرب توم، زده شما همه مرد ها. این توم معناش چی بود است؟ که شما همه مرد ها. خب این مخاطب خلاص شد، این یک مرد، این دو مرد، این جمع مرد ها. اکنون بعد از این میگذاریم در مؤنث. مؤنث همچنین باز، یعنی که برای زنها، برای زنها باز ما یک تگش اول میخونیم. ببینید ضرب تی، صاحب کتاب میگوید که اون سه که مؤنث رو بود، اکنون سه تا مذکر رو بود کردیم، مذکر غایب مخاطبه، اکنون سه تا دیگه چی رو میخونیم؟ سه تا دیگه مؤنث مخاطبه میخونیم. اکنون دقت کنید چی میگه، میگه که ضرب، ضرب تی، تی رو اهمیت دید، تی، این تی ساکن است، در آخر رو میگیم، این تی فتحه دارد، این تی کسره دارد، ضرب تی، ضرب تی ترجمه چی است؟ زدی تو زن در زمان گذشته، صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل ماضی. این همین ضربتی، زدی تو یک زن، ضربتی، زدی تو یک زن. پس همین کلمه یک زن رو از کجا گرفتیم؟ تو یک زن رو، این همین تی، اگر تا بگیم تو یک مرد، اگر تی بگیم تو یک زن، ضربت، زدی تو یک مرد، ضربتی، زدی تو یک زن. خب این یک زن بود. بعد از این چی؟ ضرب تو ما، ضرب تو ما، ترجمهش زده شما دو زن در زمان گذشته، صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل ماضی. این تو ما رنگ، این تو ما هست، هر چی خیر است. ضرب تو ما یعنی که دو مردم باشد، میگیم که ضرب تو ما، زده شما هر دی مرد ها. اگر دو زن هم باشد، میگیم ضرب تو ما، زده شما هر دی زن ها. یعنی در دو تگه ده فرق نمی کرده است، لیکن یک تگه را بینید فرق می کرده است، تا تی. خب اکنون جمعش چی است؟ ضربتن، ضربتون معنیش چیست؟ زدت شما همه زنان در زمان گذشته صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل ماضی. انا ضربتن، ضرب زدن و معنی زدن گفتیم، تن معنیش همه زنها. چطور که در اینجا بود؟ همه زنها برای غایب در پیش ما نباشد، نه که در پیش ما باشد تن نمیگوییم. ضربتن شما همه زنها، اینجا باشد ویها همه زنها. اکنون این همین تون نگفتیم شما همه زنها، ضربتن زدید شما همه زنها، اینجایی که به سرخ نویستیم برای دلالت کنه که این ضمیر است. هر کدامی که به حرف سرخ نوشته هستم اونها چی هستن؟ ضمیر هستن. یعنی که اونم زد یک کس یا دو کس یا جمعش روپرود باشد، یعنی مخاطب باشد یا غایی باشد، مخاطب باشد، متکلم باشد، این همین ها را بیان میکند این رنگوی سرخ. خب اکنون شش تای مخاطب هم به آخر رسید، سه تای مذکر و سه تای مؤنث و دو تای آخرش مون، یعنی که این سه تا شش تاشید، این سه تا قد این سه تا شش، شش و شش چند شید؟ دوازده. ما گفتیم همگی چند تا هست؟ چهارده تا. اکنون از 14 12 تا بگیریم چند تا مونده؟ دو تا. اکنون دو تا گاش مونده. خوب دقت بتید، این دو تا برای کی؟ برای متکلم است. اون دو که حکایت نفس رو بود، یعنی اون دو تا که برای متکلم است، اون دو که برای متکلم است چی میگوید؟ میگوید که ضرب تو، ببینید ضرب تو یعنی زدم من، ضرب تو زدم من، ترجمهش زدم من مرد یا زن در زمان گذشته صیغه واحد متکلم معلوم فعل ماضی. ببینید ضرب تو زدم من، پس وزیر من میگم که ضرب تو یعنی زدم من، یا زنم باشد میگه ضرب تو زدم من، پس در متکلم مردانه و زنانه فرق نمی کند، مردانه و زنانه فرق نمی کند. چرا که در اینجا این برای مردها بود اینش برای زنها، این برای مردها بود اینش برای زنها، اما اینجا نه، مرد و زن یک خیل میگه ضرب تو زدم من، مردم باشه میگه ضرب تو زدم من، زنم باشد میگه ضرب تو زدم من. پس ضرب زدن تو انمو من، کلمه منی که میگیم انمین تو است من. خب آخرینش ضرب نه، ضرب نه ترجمهش زد ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته صیغه متکلم مال غیر معلوم فعل ماضی. ببینید ضرب نه، این همین کلمه نای را که میبینید انا همین نا دلالت میکند که ما همه، ضرب زدن نا ما همه، پس ضرب نا زد ما همه مردان یا همه زنان، اینه که مرد و زنم میگوید که ضرب نا، اگر بسیاری مرد باشن میگوید که ضرب نا زد ما، زن ها هم بسیاری باشن میگوید ضرب نا زد ما، یعنی که چطور گفتیم در متکلم مردانه و زنانه فرق نمی کند. پس این بود درسی هفتم ما و شما و این بود 14 صیغه معلوم فعل ماضی. اکنون شما دقت بتید، اگر ت در آخرش بیاید ساکن داشته باشند پیش ت فتحه دارد، این ت را ضمیر نمیگن، یعنی تو گفته این ت را نمیگیم ما، یا که وای وای نمیگیم، این تا را میگن دلالت میکند که همین زننده زن است و بس، این حرف است، این را میگیم حرف، اما با این تایی که میبینید این ضمیر است، یعنی تو میگیم که ضربت زدی تو، انمین تو اینمین تای. ببینید اگر تا کنیم تو مرد میشود، اگر تی بکنیم میشود تو زن، اگر تو بکنیم میشود من. دقت بتید، اگر از نمین حرکتاشو بگیریم، اگر حرکتاش که گرفتیم اگر دیگر میتونیم ما هر کدامش بخونیم دیگه کنید اهمیت بدید، وقتی از ما حرکت ها اینا میگیریم دیگر اینها همش یک نمود هستن، اینها را دیگر خود ما باید از معنا مثلا در زبان کتاب عربی را که میخونیم حرکت ندارن، ببینید به حرکت است. اکنون از کجا ما را فرق کنیم؟ نگاه میکنیم معنا را، از معنا چیکارش میکنیم؟ فرقیت چه بیان میکنیم؟ اگر ضربت باشد زدی تو، ضربتی باشد زدی تو زن، ضربتو باشد زدم من مرد یا زن. پس این بود 14 صیغه. پس این 14 صیغه را شما باید از یاد بکنید، حفظش بکنید و مثل نام هاتون مثلا که شما دقت بتید این 14 ترکی مثلا گفتنش یاد بگیرید، ضرب ضرب ضربو، ضربت ضربتا، ضرب نه، ضربت ضربتما، ضربتم، ضربتی ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. یعنی که اینا ضمیرهایی که موندگی هستیم اینها را در آخرشون چیکار میکنید؟ همراه کردن میگیرید تا اینکه صیغه ها تغییر یافتن بگیرد، تا اینکه معناها برآمدن بگیرد، همینطور مثلا قتله را اگر گفتید میگوید که قتله قتله قتلو، ببین قتله یکون چی خوش نمیکنیم، قتله علیف خوش میکنیم، قتلو وو خوش میکنیم، قتلت تره خوش میکنیم، قتلتا تره قطعی علیف خوش میکنیم، قتل نه نون خوش میکنیم، قتلتا تره خوش میکنیم، قتلتما توما را خوش کردیم، قتلتم توما خوش کردیم، قتلتی تی را خوش کردیم، قتلتما و تومار همچنین خوش کردیم، قتلتن و قتلتو قتلنا. در آخرش نمی حرکت را موندن میگیریم. پس شما میتوانید که همین پیش از همین فعل بمونید، هر فعلی که باشد، مثلا منع را بگیرید بمونید، منع منع منعو یعنی منع کرد باز داشت، یا مثلا ذهب را بمونید، ذهب ذهبا ذهبو، تا آخرش بگویید امیرت بگوید بگوید تا اینکه در ذهنتون همین چیز بشیند. مثلا ذهب را آخرین بار بگو، با همین درس به پایان میرسونم. ذهب ذهبا ذهبو، ذهبت ذهبتا ذهبنا، ذهبت ذهبتما ذهبتم، ذهبتی ذهبتما ذهبتن، ذهبتو ذهبنا. با همین 14 صيغه معلوم فعل ماضی با آخر رسید. انشاءالله درس آینده مجهولی فعل ماضی را که 14 صیغه دارد میگیریم، فقط همینجا در بعضی حرکت ها را تغییر میتیم. انشاءالله درس آینده خواهید دید که چی چیزها را ما تغییر دادیم و چی دیگرگونی ها ما در این وارد کردیم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا، و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.